สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณพัฒน์ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เรื่องของน้องนางรำเป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณพัฒน ์ครับสวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณพัฒน์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพมหานครครับ อยู่ช่วงไหนของกรุงเทพบอกได้ไหมครับ อยู่หลักสี่ครับ อยู่แถวหลักสี่ตอนนี้ขับรถอยู่หรือเปล่าถามก่อน อ๋อไม่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านคร ับอ๋ออยู่ที่บ้านนะนะครับในกรุงเทพนี่ผมไม่ต้องไปถามถึงอากาศอย่างอื่นเลยนะฮะร้อนแน่นอน ร้อนครับพอดีต้องซื้อบ้านเลยครับผมไม่ได้ติดแอร์เลยร้อนเป็นพิเศษ แล้วนอนได้เหรอ ก็มีพัดลมครับพี ่ไหวเหรอ บ้านก็ไหวครับเพราะว่าพอซื้อบ้านเสร็จเนี่ยผมก็การติดบ้านเนี่ยมันจะมีบ้านแบบว่าการสะท้อนแสงอ ่ ะ ครับ มันก็จะช่วยให้บ้านนี่มันเย็นขึ้นไปเลยของบ้านก็แต่ก่อนคือแต่ก่อนผมเคยอยู่บ้านไม้ครับมันก็เลยรู้ว่ารับรู้ถึงความร้อนเนี่ยพอมาซื้อบ้านใหม่ก็มันก็เป็นบ้านปูนมันก็เย็นขึ้น ไปอ่ะค่อยๆติดค่อยๆปรับกันไปยังไงก็เป็นบ้านของเรานะนะฮะแล้วก็แสดงความดีใจด้วยที่ซื้อบ้านหลังนี้นะ ครับผมมาครับพี่แจ๊ค มาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าเหตุการณ์ที่คุณพัชจะมาเล่าต่อไปนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ก็ตั้งแต่สมัยที่44ครับตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัด ครับมาเรามาย้อนกลับไปเมื่อปี2544ครับเรื่องราวเป็นยังไงคุณพัชเชิญเลยครับ ถ้าย้อนไปเมื่อตอนปี2544ตอนนั้นคือผมอยู่ประมาณม.6 ครับ คือถ้าใช้ย้อนความก่อนหน้านี้นะขอย้อนความก่อนหน้านี้นะครับ ครับ คือพี่แจ๊คเคยเล่นพวกผีเหรียญหรืออะไรไหมครับ เคยเป็นการเล่นที่แบบมันต้องเล่นอ่ะในยุคนั้นนะ ใช่ครับ คือ แต่ก่อนผมเรียนอยู่ประถมประถมผมเรียนอยู่อีกโรงเรียนนึงทีเนี้ยผมก็ไม่รู้จักหรอกว่าไอ้ผีเหรียญเนี้ยมันคืออะไรนะอะไรเนี้ย ครับ ก็ไปเห็นเพื่อนๆที่พี่เนี่ยเขาตั้งกลุ่มเล่นกันผมก็ไปยืนดูแล้วมันก็มีการแบบว่าเอากระดาษเนี่ยมาเขียนตัวหนังสือเขียนวันยุคสละอะไรเงี้ยทางเข้าทางออกอะไรประมาณเนี้ย ครับ ผมก็ยืนดูอยู่เขาก็เหมือนสวดเหมือนกำลังพูดว่าขออัญเชิญวิญญาณอะไรแถวเนี้ยมาเข้าเหรียญอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่นกันแต่ปรากฏว่าเหรียญเนี่ยมันไม่เลื่อนพี ่ พอมันไม่เลื่อนเนี้ยผมก็เลยมีใจแล้วเฮ้ยหรือมันเป็นนิทานหลอกเด็กปะวะคือทำเอาไม่ถูกประวัติอะไรเงี้ย การ จบตรงนั้นไปก็เดินไปดูอีกกลุ่มหนึ่งอีกหลายวันต่อมาเขาก็เล่นกันปกติแต่ทีเนี้ยพี่เหรียญมันเลื่อนมันก็เลื่อนไปตอบคำถามนู่นนี่นั่นอะไรตามที่ใจเราต้องการอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเสียงซิบซ่าจากเด็กประถมที่แบบสมัยนั้นที่อยู่เฮ้ยมีคนเลื่อนเหรียญเฮ้ยมีหลอกเนี่ยผีมันเข้าจริงๆอะไรเงี้ยผมแบบไอ้กลุ่มมันคือยังไงก็ขอลงไปเล่นในตัวเองคือ ปรากฏว่าพอลงไปเล่นในตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วนลูปเหมือนเดิมเลยก็คือมีการพูดมีการท่องคาถาขออัญเชิญวิญญาณแล้วเหรียญมันก็ไม่เลื่อนเหมือนเดิมพี ่ พอมันไม่เลื่อนเหมือนเดิมเนี่ยมันเกิดคำถามในใจละเฮ้ยเดี๋ยวกูลองเลื่อนเหรียญเองดิ ม ันเลื่อนได้หรือเปล่าผมก็เลยเกิดความขึ้นน้องเลื่อนเหรียญเองแม่งเลยพอเลื่อนเหรียญเอง ระวังเรื่องคำสบถนะใจเย็นๆใจเย็นๆ ครับครับ ครับ ทีนี้ผมก็เล่นเหรียญเองเลย ครับ คราวนี้มันก็ได้ยินเสียงจากข้างๆเลยเขียนเลื่อนจะถามอะไรก็ถามดิ อ ย่างเงี้ยผมก็สนุกผมละถามเรื่องมาก็ตอบถามอะไรมันก็ตอบ คร ับตั้งแต่วันนั้นไปจนมาความคิดเรื่องผีอย่างผมเนี่ยจากในหัวเนี่ยมันหายไปเลยพี่มันหายไปแบบเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกเป็นนิทานหลอกเด็กอะไรเงี้ยไม่มีจริงหรอก ครับ พอจบเรื่องประถมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมย้ายโรงเรียนย้ายไปเรียนโรงเรียนมัธยมอีกที่หนึ่งผมอ่ะมีเพื่อนสนิทที่อยู่แถวบ้านที่เล่นมาตั้งแต่เด็กกันชื่อไอ้ปาล์มช่วงม.ต้นเนี่ยส่วนมากที่บ้านเนี่ยจะไปส่งเพราะว่าบ้านผมบ้านปาล์มจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ10 กิโลวิธีการตรงนี้ก็คือนั่งรถเครื่องไปรถเครื่องก็รถมอเตอร์ไซค์ดีแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่จะไปส่งพอหลังๆพอขึ้นม.ปลายมาเสร็จแล้วเนี่ยครับ ก็คือเขาจะปล่อยให้ไปเองหลับ ทีนี้ผมอะเรียนอยู่ห้องเจ็ดเรียกว่าเป็นห้องเกือบบวยอะพี่แล้วไอ้ตามเนี่ยคือมันเป็นตุ๊ดพอมันเป็นตุ๊ดเนี่ยมันก็ไปเรียนห้องศิลปศาสตร์ซึ่งมันอยู่ห้องแปดแต่ว่าผมมาอยู่แถวบ้านอยู่บ้านใกล้มันผมก็เลยต้องไปเรียนพอมันทุกวันซ ึ่ งผมจะสนิทกับมันทีนี้ห้องเจ็ดอะพี่ผมมามีไอ้โคตรสีผมอยู่คนหนึ่งเลยขอโทษนะครับพี ่ ชื่อแจ็คเหมือนพี่เลย ครับครับ ทีนี้แจ็คเนี่ยมันประมาณว่ามันก็ตัวใหญ่กว่าผมอ่ะค ือ เวลามีเรื่องมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะลุยรู้แบบไปต่อยกันเด็กเวลามีงานที่ตำบลนี้ผมก็ไปมีเรื่องไปอะไรเรียกว่าผมไม่ค่อยปฏิเสธมัน คร ับ ทีนี้พอมันมาถึงช่วงม.6 คร ับ พอม.6 เสร็จปั๊บเนี่ยวันศุกร์จะเป็นวันที่ครึ่งวันบ่ายไม ่ มีเรียนคือเป็นวันที่ให้เด็กไปเข้าชมรมมันก็จะมีชมรมรอดอชมรมอะไรต่างๆใช่ไหมพี ่ ทีนี้ไอ้ปามันก็บอกผมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยบอกเฮ้ยวันนี้อย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวไปเล่นทีเรียนกันผมก็ไปเล่นทีเรียนเหร ออ ะไรเงี้ยความคิดในสมัยผมก็เข้ามาเดี๋ยวยังลองดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเดิมหรือไม่อะไรนี ้ เราก็นัดกันประมาณ5 โมงเย็นสถานที่เริ่มก็มันเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องพระหรือห้องจริยธรรมเนี่ยมันใช้เป็นห้องแนวด้วยตอนนั้นที่อาคาร2ห้องจริยธรรมนี้จะอยู่ชั้น3ขวาตึกของห้องเลย คร ับตอนนั้นเรานัดกันที่นั่นมีผมมีไอ้เจ้าปราบแจ็คไม่รู้ไปไหนทีมันน่าจะไปเตะบอลแหละมันนี่แหละ ม ีผมปามแล้วปามมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะเอาเพื่อนผู้หญิงในห้องนั้นเล่นด้วย2คนแล้วผมก็เลยชวนเพื่อนในห้องผมอีก2คนเนี่ยไปดูด้วยวันนั้นอยู่กันทั้งหมดประมาณ6คนที่ทีนี้พอขึ้นไปที่ห้องจริยธรรมแล้วเนี่ยคือห้องจริยธรรมมันเป็นห้องแอร์ครับพี่แต่ว่าวันนั้นคือไม่อยากเปิดแอร์เพราะว่าเดี๋ยวยามเยิ้มอะไรเห็นอะไรเงี้ยก ็ เลยเปิดหน้าต่างออกไป2บานคือหน้าต่างสมัยก่อนมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่บานเก็ตที ่ หมุนแล้วมันกระจกค่อยคลายออกมาประมาณนั้นทีนี้พอถึงเวลาเริ่มเรื่องเนี่ยไอ้ตามันก็เอาเป็นกระดานไม่ใช่กระดานนะพี่มันเป็นกระดาษแข็งซึ่งเขียนอักขระไว้หมดแล้วพวกไอ้หนังสืออะไรเนี่ยแล้วด้านล่างมันก็เป็นยันเหม ือ นคนเขาเขียนยันอะไรไว้แล้วกระดาษเนี่ยคือมันไม่ใช่กระดาษแข็งใหม่ๆที่เพิ่งซื้อมาจากร้านซึ่งเขียนมันเป็นกระดาษที่ว่ามันเหมือนเพิ่งผ่านการใช้งานมานานคือมันเหลืองแล้วมันก็ค่อนข้างสกปรก ดูมันเก่าๆคลั่งคลั่ง ใช่ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้เรื่องอย่างนึงก็จะเป็นเหรียญใช่ไหมครับพี่ทีนี้พอไอ้ปาล์มเนี่ยมันควักเหรียญออกมาปุ๊บเนี่ยคือเหรียญมันผมจะว่าเป็นเหรียญบาทมันก็ไม่ได้ไม่แน่ใจคือมันดำพี ่ มันดำเหมือนโดนเผาหรือโดนอะไรมานี่แหละผมก็ไม่กล้าถามว่าเฮ้ยไปเอามาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยไปเอาไอ้สองอย่างนี้มาจากไหนท ี นี้เขามันก็เตรียมพวกเทียนเล่มนึงแล้วก็ธูปดอกนึงใช่ไหม คร ับ คราวนี้ไอ้ปามันก็จุดเทียนจุดธูปแล้วก็มันก็ท่องคาถาอะไรอย่างเง ี้ ย พ วกมันเนี่ยชอบเรื่องอะไรเกี่ยวเนี่ยมันเคยพาชวนผมไปลองของบ้านผีอะไรเงี้ยตลอดเวลาทีนี้พอจุดธูปทำพิธีท่องคาถาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในความเงียบแหละพี ่ เทียนมันก็ไม่ยอมหยุดไปไหนม ัน ก็หยุดอยู่นั่นแหละไม่ยอมเดินก็คิดในใจละเอ้ยมันไม่ต่างอะไรกับตอนประถมเลยนี่หว่าอะไรอย่างนี ้ พอไม่ถึง1 นาทีพี่คือเหรียญมันค่อยๆเลื่อนแล้วแต่มันไม่ได้เลื่อนเร็วนะพี่เหมือนตอนที่ผมเอามือถูมันอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆกระดึกอะไรประมาณเนี้ยจุดหมายปลายทางคือมันไปทั่วกระดาษเลยทีเนี้ยคำถามที่เขามักจะถามกันอย่างแรกที่เล่นเลยชื่ออะไร ใช่ ไหมครับพี ่ใช่ถูกต้อง ชื่ออะไรแต่เหรียญไม่ตอบเหรียญไม่ตอบเหรียญก็ยังวนอยู่ในกระดานนั่น แ หละเหรียญวนไปเรื่อยๆถาม2 รอบ 3 รอบเขาก็ไม่ยอมตอบเขาก็วนไปอย่างนั้นจน สายปามเนี่ยก็ถามว่าตายยังไงเหรียญตอบครับพี่เหรียญไปที่คอระฆังไม่เอกคออ่ะก็คือตอนที่ถูกฆ่าประมาณนั้นแหละทีนี้สถานการณ์ในห้องมันก็เอาละเริ่มตื่นเต้นเริ่มเครียดขึ้นละอะไรอย่างนี ้ ก็ถามว่าอายุเท่าไหร่เหรียญมันก็ไปที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่พี ่14 ใช่ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยอายุน้อยไปไหม ค ือเสียชีวิตตั้งแต่เด็กเลยเหรออื ม ก็คิดแล้วทำไมก็นี้ครับไอ้ตามันก็ถามว่าตายยังไง คร ับ เหรียญก็ไม่ตอบพี่วนอยู่อย่างนั้น คร ับตายยังไงเป็นคนที่ไหนอะไรไม่ว่าจะถามอะไรก็แล้วแต่พี่เหรียญไม่ตอบเลยครับ คร ับเหรียญวนอยู่ในกระดานนั้นวนจน5นาทีได้พี ่ ประมาณนั้นนะพี ่ ซึ่งมันคงไม่นานของ5นาทีแต่คนที่อยู่ตรงนั้นคือ5นาทีคือบอกว่ามันนานมากๆกับการที่ว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ตอบ อ ะไ รอ ย่ าง เงี้ยทีนี้จังหวะที่กำลังเล่นอยู่นั้นนะพี่มันมีลมอ่ะผ่านเข้ามาในช่องหน้าต่างที่เปิดไว้วูบนึงพอผ่านเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนตกใจแล้วเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นลมที่เกิดจากแบบพายุเข้าหรือฝนจะตกเพราะมันมาทีเดียวพี่มันก็หายไปเลยทีนี้ทุกคนแบบว่าทุกคนแบบไม่อยากเล่นแล้วอะขอเชิญให้ออกก็ไม่ออกก็วนอยู่งั้นนะวนอย่างนั้นจนแบบว่าผู้หญิงสองคนที่เล่นเองหน้าเริ่มเสียครับเริ่มแบบไม่อยากเล่นแล้วอยากกลับบ้านแล้วทำยังไงดีจนไอ้ตามเนี่ยทนไม่ไหวพี่บอกว่าต้องการอะไรพูดมาเลยคือพูดใส่อย่างนี้เลยพี่ต้องการอะไรพูดมาเลยเหรียญหยุดพี่เหรียญจากที่วิ่งอยู่หยุดนะพี ่ แล้วเหรียญมันก็ไปที่รอเรือสระอำแล้วก็สระอาร อเรือสระอำสระอา ใช่พี ่มันตกลงได้คำเดียวคำว่ารำ ใช ่ พอติ้งคำพอติ้งตรงเหรียญตรงสระ อา พี่แจ็คพี่แจ็คเชื่อปะผมเนี่ยได้ยินเสียงอังกะลุงดังมาจากห้องข้างๆอ่ะ เสียงอังกะลุงอะนะ ใช่พี่แจ็ครู้จักอังกะลุงใช่ไหม รู้จักครับ ขย่าอ่ะ อ๋อ มันมาเป็นเพลงเลยพี่แต่ไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะ ครับ มีอังกะลุงดังแบบยุ่ยยุ่ยยุ่ยอะไรเงี้ยพี ่ คือจังหวะที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดคือทุกคนกลัว ค ือรู้เลยว่าโดนแน่ๆ ค ือกลัวคืออังกะลุงมันดังแบบแล้วเหรียญก็วนอยู่งั้นพี่เขากำลังรำอยู ่ จนผู้หญิงสองคนนี่เลือดบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วคือร้องไห้เลยที ่ มือนึงเอามือที่เหนื่อยมือคือแบบนั่งลูบหน้าลูบตาร้องไห้แบบร้องไห้เลยที่คนที่ตามมันก็แบบด้วยความที่มันยังเป็นผู้ชายอยู ่ ต อ นตัวนั้นมันก็แบบก็พูดแบบร้องไห้ไปด้วยอย่างเงี้ยขอเชิญออกทุกครับขอเชิญออกทุกครับอะไรเงี้ยเหรียญก็ไม่ออกที่จนสักพักนึงเหรียญมันยอมออกแล้วเสียงทางกระลุงที่ห้องข้างที่คือมันดับไปเลยพอมันดับไปเสร็จเนี่ยคือทุกคนรีบเก็บข้าวของวิ่งลงจากอาคารเลยทันทีผมขับบ้านไก่ตามประมาณเกือบ6โมงไม่พูดเรื่องนี้เลยพี ่ คือทุกคนไม่พูดเรื่องนี้เลยเป็นระยะเวลา6เดือนก่อนที่จะมีงานกีฬาสีพอถึงวันงานกีฬาสีใช่ไหมครับพี่คือเด็กม .6 ทุกคนเนี่ยเขาจะต้องอยู่โรงเรียนก่อนพิธีปิดพิธีวันสุดท้ายเพื่อที่ว่าจะระบายสีฉีดคู่หรือแบบทำการฝีมือก่อนที่จะมีการแสดงในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับทีนี้พวกผมก็ระบายสีบ่อยอยู่กับไอ้ตาไอ้แจ็คอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มอะไรเงี้ยทีเนี้ยไอ้แจ็คมาเดินมาละมันก็มาบอกผมว่าเฮ้ยไปลองของกันผมไม่ใช่เฮ้ยเอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างงี้ไม่บอกเรื่องป่ะเนี่ยชวนเพื่อนแล้วก็ถามว่าไปที่ไหนยังไงมีอะไรเนี่ยสถานสองพี่เรื่องวันนั้นน่ะมันแทรกเข้ามาบวกกับบางทีเลยแล้วหนึ่งในนั้นคือมันไปชวนไอ้ปามมาด้วยเพราะมันรู้ว่าไอ้ปามเนี่ยมันชอบเรื่องแบบนี้ผมก็โอเคไปก็ไปในความที่ว่าเราเป็นคนเรียนรู้กับมันแล้วไม่อยากปฏิเสธผมก็ไปกับไอ้แจ๊คไก่ปามแล้วก็เพื่อนอีก5คนก็ไฟฉายประมาณ 2-3 กระบอกพี ่ ก็ผัดกันถือไปคือวันนั้นแทบจะว่าเราใส่ชุดแบบก็คือชุด ที่ลำลองอยู่บ้านนะครับคือเขาคือนั้นกะทางได้แจ็คอยู่แล้วเขาได้แจ็คอยู่ห่างจากประมาณ100เมตร คร ับ ก็กำลังจะเดินไปคือก่อนที่เข้าอาคาร2เนี่ยมันจะผ่านโรงอาหารก่อนคือสนามบอลโรงอาหารแล้วก็เป็นก๊อกน้ำแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ผมจำไม่ได้ว่าต้นไหนคือในอาคาร2 ครับ จังหวะนั้นคือกำลังจะเข้าอาคาร2คือผมก็ได้ยินเสียงเฮ้ยๆแล้วผมก็หันไปหาต้นเสียงก็คือเป็นไอ้ปามที่ก้มหน้าแล้วก็ทำหน้าแบบเสียๆแล้วมันก็พูดว่าเฮ้ยกูไม่ไปละกูไปกันเลยแล้วมันก็เดินกลับไปสนามบอลเลยผมก็คิดในใจเฮ้ยไม่ไปวะอะไรเงี้ยไล่แจ็คแม่มันเป็นคนแบบเฮ้ยมีเบลหลอกแม่งป๊อปเชื่อดิอะไรเงี้ย นี่คุณพัดระวังคำสบถระวังนิดน ึ ง ขอโทษครับ ครับ ขอโทษครับพี่บอกเฮ้ยมันขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ย ครับ ไม่ไปหรอกเนี่ยผมก็เลยไปทีนี้เหลือ7คนแล้วก็เดินขึ้นไปห้องจริยธรรมก็เปิดประตูเข้าไปตามเดิ ม ครับพี่แต่ว่ามันไม่เปิดไฟ คร ับ ก็อาคารส่วนหน้าเขาไม่เข้าเปิดไฟก็จะเปิดอีกชั้นหนึ่งคร ับ ทีนี้ก็ตามระเบียบก็เอาไฟฉายเนี่ยส่องตามหิ้งพระตามหลังตู้อะไรเงี้ยพยายามจะหาอะไรตามภาษาคุณไปลองของใช่ไหมครับพ ี ่ทีเนี้ยผมก็ยังเก่งเหมือนใครกำลังเหยียบอะไรโอ๊ยอะไรเงี้ยก็หันไปแบบมันเป็นไอ้แจ๊กกับที ่ มันเหมือนมันเหยียบโดนตะปูหรือโดนอะไรสักอย่างน ี่ นะมันก็แหงเท้าดูก ็ ม ี เลือดออกนะอะไรนี้ทีนี้ก็ส่งหาคุณไปเหยียบอะไรหรือเปล่าอะไรนี้เพราะวันนั้นไม่ได้ใส่รองเท้าไปเลยก็ไปเจอต่างหูต่างหูแล้วก็หยิบขึ้นมาคือมันไม่ใช่ต่างหูที่แบบว่าไอ้คนมาเรียนจริยธรรมหรือมาห้องแนะแนวเนี่ยแล้วเท่าหลงไว้แน่นอน ครับ คือมันเป็นต่างหูของชุดไทยอ่ะพี่ คือไม่ใช่ต่างหูที่คนจะใส่ในชีวิตประจำวันแต่จะเป็นต่างหูเฉพาะใช่ไหม ใช่คือมันอันค่อนข้างที่ใหญ่นิดนึงคือมันตำเท้าแจ็คอยู่แล้วแล้วคือเลื่อนมันออก คร ับในความผมวันพอมันเจ็บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็หยิบมาบอกมันก็แบบว่าเฮ้ยใครเอาอะไรมาว้าวตรงนี้ว่าอะไรเนี่ยแล้วมันก็เฟี้ยงเข้าหลังตู้ไปเลยซึ่งผมก็เลยว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี ้ มันอาจจะเป็นของแบบอะไรก็ได้คือตอนนั้นผมคิดอะไรตะเลิดไปละ คร ับ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็กำลังจะออกจากห้องนั้นพอกำลังเดินออกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีใครไปเดินชนโต๊ะประมาณ2ทีคืดคืดอะไรเงี้ยพี่คือขึ้นไป7คนใช่ไหมครับผมอะได้ยินเสียงแล้วผมออกห้องโคสุดท้ายก็เสียงมันมาจากท่าหลัง ครับ ผมก็ไม่ใช่ละไม่จะเป็นเรื่องดีละอะไรนี ้ ผมไม่รู้ว่าทุกคนอื่นเขาได้ยินของผมหรือเปล่า คร ับ ทีนี้ก็เราก็เดินไปต่อจะเข้าห้องถัดไปไอห้องนี้เป็นห้องดนตรีครับพี่ คร ับแต่ว่าเข้าไม่ได้เขาล็อกไว ้ ซึ่งผมนั้นผมก็คิดว่าโชคดีแล้วที่มีเขาเพราะว่ามันน่าจะเป็นห้องที่น่ากลัวมาก ๆ แต่ห้องดีแต่ก็ไม่ใช่ห้องสุดท้ายนะครับพี่มันมีห้องหนึ่งครับ เป ็นห้องสุดท้ายเลยของตึกสองแต่ว่ามันเป็นห้องเก็บของที่แบบว่าโต๊ะเรียนเก้าอี้เรียนบอร์ดที่ไว้ติดประกาศอะไรเงี้ยมันพังใช่ไหมครับพี่เขาจะเอามากองไว้ห้องนั้นทีนี้ห้องนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ล็อกแต่ว่ามันเอาเหล็กอะไรมาคล้องไว้เฉยๆพวกผมก็เลยเอาเหล็กออกแล้วก็เดินเข้าไปเหมือนเดินเลยครับพี่ก็เอาไฟฉายเนี่ยส่องดูตามซอกตามมุมตามที่ต่างๆก ็ เจอแบบพวกก็มีทั้งอะไรทั้งหลายพอส่องได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินเสียงแบบร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็วิ่งออกปุ๊บไปเลยก็เป็นไอ้แจ๊คพี่มันวิ่งแบบเหมือนมันเจออะไรหลายอย่างแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็วิ่งไปเลยพวกผมก็ตกใจวิ่งตามมันออกไปคนวิ่งลงมาจากคันสองไปเลยก็ไม่เห็นไอ้แจ็คแล้วพี่ไปถามเพื่อนที่สนามบอลเขาก็บอกว่าเห็นมันวิ่งออกไปทางข้างเรียนนะอะไรประมาณนี้ผมก็ได้ความว่าเป็นห่วงมันละมันเจออะไรวะอะไรอย่างนี้ก็เลยขอไปตามก็คือออกไปทางหลังเรียนเนี่ยคือแยกไปตามหาละก็คือผมก็บอกคุณหมอเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมันตรงร้านเกมหน่อยมันมีเรื่องไปที่นี่หรือเปล่าส่วนผมเนี่ยขออาสาไปดู ที่บ้าน ก ับเพื่อนสองคนพอผมไปที่บ้านแจ็คนะครับซึ่งช่วงกลางวันเนี่ยผมเอากระเป๋าเอาอะไรไปเก็บไว้ที่บ้านเขาอยู่แล้วทีนี้พอผมไปปุ๊บผมก็ได้ยินเสียงพ่อแม่เขาเนี่ยเหมือนกำลังเคาะเคาะห้องแจ็คอยู่แล้วแจ็คแจ็คเปิดให้แม่เราเปิดพ่อแม่แจ็คเปิดตะกร้อทำไมอะไรเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยอะไรวะผมก็เลยแบบไปเคาะประตูเนี่ยเขาก็มาเปิดให้ผมก็บอกเนี่ยมาช่วยดูหน่อยไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยเริ่มอยู่จู่แจ็คเขาก็วิ่งเข้าห้องไปแล้วแล้วเขาก็ล็อกกรอนอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็แบบช่วยกันทุบช่วยอะไรแจ็คเปิดหน่อยแจ็ ค แจ็คเปิดหน่อยอะไรอย่างนี ้ ทีเนี้ยก็ไม่ยอมเปิดครับพี่จนผลสุดท้ายแล้วคือพ่อเขาต้องพังประตูเขาคร ับ ต้องพังประตูด้วยว่าประตูเนี่ยมันเปิดจากด้านนอกไปด้านในใช่ไหม เข้าไปพังเข้าไปแล้วเป็นไง คือพอพังเข้าไปเสร็จตรงเนี้ยที่ห้องแจ็คมันไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าด้วยความว่ามันเป็นบ้านสมัยก่อนที่หน้าต่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าต่างบานใช่ไหมครับพี่แล้วก็มีมุ้งลวดอีกทีหนึ่งด้วยความที่ว่าไฟจากนอกบ้านมันส่งเข้าประตูหน้าต่างที่คือทุกคนเห็นแจ็คเนี่ยมันกำลังลำที ่เฮ้ย มันกำลังลำแล้วแบบ ผู้ชายนะ ใช่พี่ลำแต่ว่าหลับตาลำลำแบบลำช็อตช้อยสวยมาก เฮ้ย จนทุกคนแบบตกใจแบบแจ็คเป็นอะไรอะอะไรเงี้ย ครับ แล้วคราวนี้แม่เขาด้วยความเป็นห่วงกับพ่อเขาเนี่ยเขาก็พยายามจะเดินเข้าไปจับตัวแจ็ค ครับ พอระหว่างที่กำลังจะเดินไปจับตัวแจ็คที่แจ็คมันหยุดลำแล้วมันก็กระโดดทะลุบุ้งลวด เฮ้ย ลงจากชั้นสองไปเลย มุ้งลวดบ้านตัวเองอะนะ ใช่พี ่ ทีนี้ด้วยความที่ว่าพ่อแม่แจ็คเป็นห่วงเขาก็เลยยืนดูที่หน้าต่างว่าแจ็คจะลงกระโดดลงไปโดนอะไรเพ รา ะว่า ครับครับ อะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเห็นแจ็คเนี่ยวิ่งเข้าไปในสวนละ อุ้ย สวนหลังบ้านตัวเองที่แบบว่าเขาทำเป็นพืชไร่สวนผสมนาอะไรเงี้ย ครับ ทีนี้ด้วยความที่ว่าเฮ้ยเราต้องไปเราเป็นห่วงเพื่อนอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงเขาก็รีบออกจากห้องแล้วก็ไปใส่รองเท้า คร ับ แล้วเขาไปสวนแล้วระหว่างกำลังจะออกจากห้องที่เปิดไฟก่อนคือเป็นไปในป่ามันนอนคนอยู่หลังเตียงในภาพที่แบบว่าเฮ้ยไม่น่าจะนอนหลับแน่นอนอยู่แล้วน่าจะเป็นลมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยยืนดูตามมาหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปกับพ่อแม่ก็เลยรีบวิ่งไล่หลังพ่อแม่ไปก็ผมมีไฟฉายกระบอกหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าพ่อแม่แจ็คเนี่ยเขาด้วยความที่ว่าเขารี บ เขาก็วิ่งไปเลยก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหน้าผมว่าแจ็คอยู่ไหนลูกแจ็คอยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนลูกอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าผมมีไฟฉายพ่อแม่แจ็คเขาเดินมาแบบว่าประมาณเดี๋ยวพ่อหาเองอะไรเง ี้ ยเขาก็คว้าไฟฉายของไปพี่ผมก็เดินกันสามคนไปตรงเรียกว่าเกือบกลางๆสวนแล้วอะพี่คือพ่อแจ็คอะเขาเอาไฟฉายส่องไปที่ต้นมะละก อ แล้วเห็นแจ็คอะลำอยู่ใต้ต้น อุ้ยน่ากลัวว่ะเหรอเห็นลูกตัวเองกำลังลำอยู่นะ ใช่พี่แล้วเขาลำอยู่ใต้ต้นมะละก อ แล้วทุกคนคือแบบตกใจแบบไม่รู้ทำยังไงแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี ้ครับ แล้วพอหลังที่เขาลำไปบ้างหนึ่งพี่เขาก็ซุดลงแล้วเขาก็เอาดูเนี่ยเหมือนตะกุยดินตรงต้นมะละกอนี ่ ตะกุยตะกุยตะกุยตะกุยตะกุยตะกุยจนคิดว่าแบบพอแล้วเขาไปห้ามละเขาก็เลยวิ่งไปชาร์จเลย คร ับ พอชาร์จเสร็จปุ๊บเนี่ยคือจากเขาก็สลบไปแล้ว ครับ ทีนี้พอสลบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกับแม่กับพ่อเนี่ยก็ช่วยกันแบกแจ็คเนี่ยขึ้นไปบนห้อง ครับ คือแจ็คเขาสลบแล้วพี่ตอนนั้นตามตื่นละคือลักษณะของตามนี่คือแบบว่าเหมือนหน้าตกใจแล้วก็น้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลา ครับ กับอยู่กับเพื่อนผมอีกสองคนนี่สถานการณ์มันแบบว่ามันเคร่งเครียดมากจนแบบว่า ค ือทำไงเขาแม่ก็เลยบอกว่าให้ผมกับตามเนี่ยกลับบ้านไปก่อนดีกว่าเขาขออยู่กับลูกเขา ครับ เพราะว่าคืนนั้นผมจะค้างบ้านแจ็คให้พี ่ ผมก็เลยขับรถกลับหลายตามเนี่ยมันก็ไม่พูดกับผม มัน ก็ดิ้งเราเลยปกติเวลาขับรถกลับบ้านดังเรื่อยใช่ไหมฮะมันจะมีคนพูดเยอะพูดแบบว่าเนี่ยวันนี้ไปมีเรื่องกับน้องคนนี้มาวันนี้ไปตบไปตีกับน้อง แต่วันนั้นคือเขาไม่พูด ใช่วันนั้นก็ไม่พูดเขาเงียบเลย และเราก็ไม่ได้ถามว่าไอ้ที่เขานอนขดเขาเป็นอะไร คืออยากจะถามแต่ว่าถามไปเขาก็ ไม่น่าจะตอบคือผมก็ตกใจเขาก็ตกใจ ครับครับ ผมก็ส่งปามเนี่ยกลับบ้านไปรุ่งเช้ามาเช้าตู่เลยพี่ผมก็ตื่นตัวอาบน้ำคือวันนั้นผมนอนไม่หลับหรอกเจออย่างนี้มามันนอนไม่หลับแน่นอนอยู่แล้วพี่ผมก็เลยไปรับปามตอนเช้าในใจเนี่ยวันเช้านั้นอะเป็นพิธีปิดกีฬาสีอยู่แล้วใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่งานกีฬาสีแล้วครับ อยู่ที่บ้านแจ็คแล้วผมก็เลยขับรถเครื่องเนี่ยไปกับตามตรงไปบ้านแจ็คเลยผ่านโรงเรียนไปประมาณ100เมตรที่ใจมันหายแวบเลยคือพอไปถึง อ ะผมเจอรถบูรณะนิธิรุ่งประจันอยู ่ ตอนที่สองคันผมก็เลยรีบลงไปกับตามแล้วแบบว่า เ ฮ้ยเกิดอะไรกับเพื่อนผมวะอะไรเงี้ย ครับ พอผมเดินไปที่บ้านไม่มีคนอยู่บ้านพี ่ แต่ว่าไปอยู่สวนหลังบ้านกันหมดเลย ครับ แล้วพอผมก็เดินแบบเดินไปเจอแบบพ่อแม่แล้วก็ป้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงนั้น อ ่ะพี่ไอ้ตรงต้นมะละกออ่ะมีเจ้าหน้าที่เขาขุดเป็นซากโครงกระดูกพี ่เฮ้ยเป็นโครงกระดูก ใช่ หลังบ้านเขาอะนะ ใช่พี ่ เป็นโครงกระดูกแล้วสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านี้คือผมเห็นเหมือนเป็นพ่อกับแม่ใครสักคนเนี่ยเขาร้องไห้อยู ่ ข้างๆโครงกระดูกเลย ครับ ผมไปถามได้อีกทีนึงก็เหมือนประมาณว่าเขาจำได้ว่า ค นเนี้ยคือลูกสาวเขาที่หายไปเมื่อตอน3ปีที่แล้วแล้วเขาจำได้เพราะว่าเขาจะไฟเลทหรือเขาเรียกกำไรข้อมือที่เป็นเงิน ครับ แล้วก็เหลือรายข้อมือนั้นคือมันติดอยู่กับกระดูก ครับ ใช่พี่แล้วทีเนี้ยคนก็แบบว่าเฮ้ยเป็นน้องคนที่หายไปเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งน้องคนเนี้ย ครับ เป็นน้องที่เขาอยู่ในวิชาหน้าตัดสินคือเขาชอบทำคือเขาเป็นคนสวยอะถ้าผมจำความผิดนะตอนนั้นผมอยู่ม.3 คร ับ แล้วน้องเขาเนี่ยอยู่ม2คือม2ก็น่าจะอายุประมาณ14ใช่ไหมครับ ครับ คือเขาหายไปแล้วมีคนหาตัวไม่เจอ ครับ แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบที่สุดแล้วเขาน่าจะโดนฆาตกรรมโดยการคิดว่าน่าจะโดนปาดคอหรืออะไรสักอย่างครับที่เพราะว่ากระดูกตรงช่วงคอเนี่ยมันมีการรอยโดนตัด คร ับ อ ะไรประมาณนี ้ ทีนี้เขาก็เอาโครงกระดูกเนี่ยไปทำพิธีอะไรตามศาสนาของเขาเนี่ยต่อ ครับครับ ทีเนี้ยผมอะอยากรู้ว่าม ันเกิดอะไรขึ้น ผมก็อยากรู้ครับ มันเกิดอะไรขึ้น ค ือถ้าจะเอาตั้งแต่แรกเลยที ่ ไอ้เจ้าปามเนี่ยมันไม่เดินขึ้นดึกสองที่คืออาคารเรียนใช่ไหมครับด้านหน้าของโรงเรียนมันจะเป็นระเบียงยาวๆซึ่งเรามองขึ้นไปเราจะเห็นประตูห้องแล้วก็บอร์ดใช่ไหมฮะส่วนด้านหลังของโรงเรียนจะเป็นแพทเทิร์นทั่วไปเนี่ยมันจะมีแต่หน้าต่างส่วนด้านข้างเนี่ยมันจะเรียบใช่ไหมครับพี ่ เรียบแล้วไม่มีอะไรเลยทีนี้พอเรียบแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยด้านข้างเขาก็จะเอาสีมาทาเขียนว่าอาคาร2เป็นภาษาไทย ครับครับ จังหวะนั้นแหละคือไอ้ตามเนี่ยมันเลือดขึ้นไปเราไม่เห็นน้องคนนี้ที่กำลังลำอยู่ตรงตัวอักษรพอดีเลยคือกำลังลำอยู่แล้วมันก็แบบมันกลัวแล้วมันไม่ไปแล้วก็เลยก็เดินเข้าไปแบบหลับที่บ้านเนี่ยไอ้แจ็คไปเลยทีเนี้ยผมก ็อ ีกในเรื่องที่ผมสงสัยผมก็เลยถามว่าเฮ้ยวันที่เข้าไปลองของกันลองเก็บของเจออะไรอาจารย์ก็บอกว่าตอนส่งไปฉายไปอ่ะคือไปเจอมันจะเรียกว่ามงกุฎหรือชดาเนี่ย น่าจะเป็นชดา ซึ่งเป็นชดาซึ่งมันค่อนข้างเก่าแล้วก็หักแล้ว คร ับแต่แบบว่าช่วงเวลาที่แจ็คเนี่ยกำลังส่งไปที่มงชดาใช่ไหมครับพี่คือมันไม่เห็นแต่ชดาอย่างพี ่ เห็นน้องเขาด้วยคือเห็นน้องคือนี่คือเห็นแต่หัวกับชดานะพี ่ ซึ่งกำลังมองมาทางแจ็ ค เท่านั้นแหละที่ สติแตกวิ่งกลับห้องไปเลย ครับ พอระหว่างที่กลับห้องไปแจ็คจำความได้ว่าตัวเองเนี่ยสลบไปสลบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จำความอะไรไม่ได้แล้วนอกจากว่าน้องคนเนี้ยมาเข้าฝันก็บอกแจ็คไว้ว่ามึงต้องไปช่วยกูไปโทษนะพี ่ ต้องไปช่วย อันนี้พูดได้มึงกูอย่างงี้พูดได้คือมึงต้องไปช่วยกูมาแบบพูดหยาบๆอย่างนี้เลยฮะ ใช ่ ค ือ เขาคือว่ามึงต้องไปช่วยกูที่ตรงนั้นไม่งั้นกูจะตามมึงไปตลอดชีวิตก ับ เพื่อนมึงแล้วผมก็กับเพื่อนมึงนี่คือผมเหรอไม่ใช่กับไอ้เจ้าปามนี่แหละเพราะว่าเจ้าปามเนี่ยไอ้ปามเนี่ยมันเคยมีเรื่องกับน้องกันมาก่อนเคยแบบตบกันถึงขั้นแบบว่าเอาน้ำมาราดกันกลางโรงอาหารก็มีทีเนี้ยพอน้องเขามาเข้าฝันแจ็คเนี่ยก็เขาตื่นมาตอนประมาณตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยเขาไปบอกพ่อแม่ว่าพ่อแม่ช่วยดีบอกตอนที่ให้มาขุดได้ไหมเมื่อคืนมีน้องมาเข้าฝันแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปเรียกมูลที่เรื่องกุฏานยูหรือพอลิปติกอะไรเงี้ยมาขุด แล้วก็เจอ แล้วก็เจอโครงกระดูก ฮ ะใช่ทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยพอทุกคนทำพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นเนี่ยทางแจ็คกับปามเนี่ยเขาก ็ ให้หลวงพ่อเนี่ยน่าจะมาทำพิธีแบ บ เขาเรียกว่าคล้องไตรสิทธิ์แล้วเขาคล้องคาถาอะไรแล้วก็ราดน้ำมนต์อีกทีหนึ่งประมาณเนี่ย คร ับแต่เดินมาเขาไม่เจอน้องอีกเลยจนต ั วเองมาสอบเป็นติดที่กรุงเทพ ครับ แล้วก็เลยผมก็เลยมาเร ีย นมหาลัยกรุงเทพแล้วก็ทำงานแล้วก็คือบ้าน อันนั้นไม่เป็นไรพอรู้ต้นสายปลายเหตุไหมครับว่าทำไมน้องเขาถึงโดนฆาตกรรมมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้พอรู้ไหม เท่าที่ผมต้องถามมาจากญาติหรืออะไรที่เนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกว่าน่าจะโดนฆ่าข่มขืนนะครับ แต่มาฝังไว้ที่หลังบ้านหลังนี้ก็แสดงว่าเอาตรงนั้นมันเป็นที่เปลี่ยวเหรอหรือว่ายังไง ใช่ครับคือหลังบ้านใจก่อนเป็นสวนก็คือสวนประสงค์นั้นก็ข้างเปลี่ยวแล้วคือมันห่างจากโรงเรียนประมาณ100เมตรเองครับ ครับ ประมาณนี้ครับ เป็นเรื่องของคดีความอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดเลยจุดเริ่มต้นม ัน เริ่มต้นจากการที่จะไปลองของจะไปเล่นผีเหรียญกันแล้วก็เป็นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น ใช่คร ับ นะครับคือทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องลี้ลับมันเป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ของคุณพัทที่เขาไม่ได้เจอเองนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเป็นเรื่องของเพื่อนเขาที่เขาเจอแต่คุณพัทอยู่ในเหตุการณ์ ครับ ค ุ ณพัทไม่ได้เจอแบบโอ้โหเพื่อนเขาเจอคือในอารมณ์นั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณแจ็คอ่ะเขาไปทำอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าถึงทำให้เขาต้องมีอาการอย่างเงี้ย ครับ เออ แต่เป็นเรื่องของที่เขาแบบไปปาอะไรซะมากกว่า เออนะครับมันอยู่ที่ตัวของคุณแจ็คเขาแหละว่าเขาไปทำอะไรที่มันเกินเลยไปถึงขนาดไหนนะครับถือว่าเป็นเรื่องหลอนๆสักเรื่องนึงที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของน้องนางรำนะคุณพัทได้คุณพัทยังไงขอบคุณมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับ นะ คร ับ พี่แจ็ค ขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ